अध्याय 42। हिरण्यकश्यपु की तपस्या और भगवान ब्रह्मा से वरदान पाकर उनका अत्याचार, नरसिंह द्वारा उनका वध और भक्त प्रहलाद को राज्य की प्राप्ति। श्री सनत कुमार जी कहते हैं, हे व्यास जी, इधर वाराह रूपधारी श्री हरि के द्वारा इस प्रकार भाई के मारे जाने पर हिरण्यकश्यपु शोक और क्रोध से संतप्त हो उठा। श्री हरि के साथ वैर करना तो उसे रुचता ही था, अतः उसने संघार प्रेमी वीर असुरों का प्रजा का विनाश करने के लिए आज्ञा दे दी। तब वे संघार प्रिय असुर स्वामी की आज्ञा को सिर चढ़ाकर देवताओं और प्रजाओं का विनाश करने लगे। इस प्रकार जब उन दुष्ट चित्त वाले असुरों द्वारा सारा देवलोक तहस नहस कर दिया गया, तब देवता स्वर्ग को छोड़कर गुप्त रूप से भूतल पर विचरने लगे। उधर भाई की मृत्यु से दुखी हुए हिरण्यकश्यपु ने भाई को जतांजलि देकर उनकी स्त्री आदि को ढंडास बधाया। तत्पश्चात उस दैत्यराज ने अपने लिए विचार किया, मैं अजय अमर और अमर हो जाऊं, मेरा ही एकच्छमात्र साम्राज्य रहे और मेरा प्रतिद्वंद्वी कोई न रह जाए। यो धारणा बनाकर वह मंदराचल पर गया और वहां एक गुफा में अत्यंत घोर तपस्या करने लगा। उस समय वह पैर के अंगूठे के बल खड़ा था, उसकी भुजाएं ऊपर की ओर उठी थी और दृष्टि आकाश की ओर लगी थी। उसकी तपस्या से संतप्त होकर देवताओं का मुख विकृत हो गया। वे स्वर्ग को छोड़कर ब्रह्मलोक में जा पहुंचे और उन्होंने श्री ब्रह्मा से अपना दुखड़ा कह सुनाया। हे व्यास जी, उन देवताओं के इस प्रकार कहने पर शंभू, श्री ब्रह्मा, भृगु, दक्ष आदि के साथ उस दैत्येश्वर के आश्रम पर गए। तब जिसने अपने तप से संपूर्ण लोकों को संतप्त कर दिया था, उस हिरण्यकश्यपु ने वर देने के लिए आए हुए पगयोनी ब्रह्मा को अपने सामने उपस्थित देखा। उधर पितामह ने भी उसे कहा, वर मांग। तब जिनकी बुद्धि मोहित नहीं हुई थी, उन असुर ने विधाता की उस मधुर वाणी को सुनकर इस प्रकार कहा। हिरण्यकश्यपु बोला, ऐश्वर्यशाली प्रजापति पितामह, मैं चाहता हूँ कि स्वर्ग में भूतल पर दिन में रात में ऊपर अथवा नीचे कहीं भी अस्त्र शस्त्र पाश वज्र शुष्क वृक्ष पर्वत जल अग्नि के रूप में शत्रु के प्रहार से देवता दैत्य मुनि सिद्ध किम बाहुना आप द्वारा रचे हुए जीवों के हाथों मुझे कभी भी मृत्यु का भय न हो। श्री सनत कुमार जी कहते हैं, मुनि, हिरण्यकश्यपु के वैसे वचन सुनकर पाघ योनि श्री ब्रह्मा के मन में दया का भाव जागृत हो उठा। उन्होंने मन ही मन श्री विष्णु को प्रणाम करके उनसे कहा, दैतेंद्र, मैं तुझ पर प्रसन्न हूँ, अतः तुझे सारी वस्तुएं प्राप्त होंगी। तूने 96,000 वर्षों तक तप किया है, अब तेरी कामना पूर्ण हो चुकी है, अतः तप से विरक्त होकर उठ और दानवों के राज्य का भोग कर। भगवान ब्रह्मा की वाणी सुनकर हिरण्यकश्यपु का मुख प्रसन्नता से खिल उठा। इस प्रकार पितामह ने उसे दानव राज्य पर अभिरक्षित कर दिया। तब उन्मुक्त हो उठा और त्रिलोकी को नष्ट करने का विचार करने लगा। फिर तो उसने संपूर्ण धर्मों का उच्छेद करके संग्राम में समस्त देवताओं को भी जीत लिया। तब देवता भागकर भगवान विष्णु के पास गए। वहां श्री हरि ने देवताओं और मुनियों की दुख गाथा सुनकर उन्हें आश्वासन दिया और शीघ्र ही उस दैत्य के वध करने का वचन दिया। तब देवता अपने स्थान को लौट गए। तदनंतर महात्मा विष्णु ने ऐसा रूप धारण किया जो आधा सिंह और आधा मनुष्य का था। वह अत्यंत भयंकर तथा विकराल दिख रहा था। उसका मुख खूब फैला हुआ था, नासिका बड़ी सुंदर थी और नख तीखे थे, गर्दन पर जटाएं लहरा रही थी, दाढ़े ही आयुर थी, उसे करोड़ों सूर्यों के समान प्रभा छिटक रही थी। उसका प्रभाव प्रलयकालीन अग्नि के समान था। अधिक कहाँ तक कहा जाए, वह रूप जगन्मय था। इसी रूप से वे भगवान भास्कर के अस्ताचल की शरण लेने पर अश्वों की नगरी में प्रविष्ट हुए। उन अतुल प्रभावशाली नरसिंह को देखकर सभी दैत्य एक साथ उन पर टूट पड़े। तब उन अद्भुत पराक्रमी नरसिंह ने महाबली दैत्यों के साथ युद्ध करके बहुतों को मार डाला और बहुतों को पकड़कर तोड़ मरोड़ दिया। फिर वे उस नगर में घूमने लगे। तब उन सर्वमय सिंह को देखकर दैत्यराज के पुत्र प्रह्लाद ने राजा से कहा, यह मंगेंद्र तो जगन्मय दिख रहा है, यहाँ किस लिए आया है? प्रह्लाद ने पुनः कहा, पिताजी, मुझे तो ऐसा प्रतीत हो रहा है ये भगवान अनंत हैं और नरसिंह का रूप धारण करके आपके नगर में प्रविष्ट हुए हैं, क्योंकि मुझे इनकी मूर्ति बड़ी विकराल दिख रही है। अतः आप युद्ध से हटकर इनकी शरण में आ जाइए। इनसे बढ़कर त्रिलोकी में दूसरा कोई योद्धा नहीं है, इसलिए आप इन मृगेंद्र के सामने झुककर अपने राज्य का उपभोग कीजिए। अपने पुत्र की बात सुनकर उस दुरात्मा ने कहा, बेटा, क्या तू भयभीत हो गया है? अपने पुत्र से यूं कहकर दैत्य के अधिपति राजा हिरण्यकशिपु ने महाबली दैत्य को आज्ञा देते हुए कहा, वीरो, तुम लोग इस बेडोल भ्रुकुटी और नेत्र वाले सिंह को पकड़ लो। तब स्वामी की आज्ञा से उन मृगेंद्र को पकड़ने की इच्छा से वे सभी बड़े बड़े दैत्य रणभूमि में घुसे, परंतु जैसे रूप की अभिलाषा से अग्नि में प्रवेश करने वाले पतंगे जल कर भुन जाते हैं, उसी तरह वे सबके सब क्षण भर में ही जलकर भस्म हो गए। दैत्यों के दग्ध हो जाने पर भी वह दैत्यराज संपूर्ण अस्त्र शस्त्र शक्ति सृष्टि पाश अंकुश और पावक आदि से उन मृगेंद्र के साथ लोहा लेता ही रहा। इस प्रकार बहुत काल तक भयानक युद्ध हुआ। अंत में उन नरसिंह ने वज्र के समान कठोर अनेकों भुजाओं के साथ उस दैत्य को पकड़ लिया और अपने जानवों पर टिकाकर दानवों के मर्म को विदीर्ण करने वाले नाखूरों से उसकी छाती चीर डाली तथा खून से लथपथ हुए उसके हृदय कमल को निकाल लिया। फिर तो उसी क्षण उसके प्राण पखेरु उड़ गए। तब भगवान नरसिंह ने बारंबार के आघात से जिनके सारे अंग चूर चूर हो गए थे उस काष्ठभूत दैत्य को छोड़ दिया। उस समय देश शत्रु के मारे जाने पर उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। उसी अवसर पर भक्त प्रह्लाद ने आकर उनके चरणों में सिर झुकाया। तब अद्भुत पराक्रमी श्री विष्णु ने प्रह्लाद को बुलाकर उन्हें दैत्य के राज्यों पर अभिषित कर दिया और स्वयं आत्कृत गति से प्राप्त हो गए, अर्थात अंतर्ध्यान हो गए। तदन अंतर पितामह आदि समस्त सुरेश्वर परम प्रसन्न हो अपना कार्य सिद्ध करने वाले पूजनीय भगवान विष्णु को उसी दिशा में प्रणाम करके अपने अपने धाम को चले गए। विप्रवर, प्रसंगवश मैंने रुद्र से अंधक की उत्पत्ति, वराह से हिरणाक्ष की मृत्यु, नरसिंह के हाथों उसके भाई का विनाश और भक्त प्रह्लाद की राज्य प्राप्ति का वर्णन कर दिया। द्विज श्रेष्ठ, अब मैं भगवान शिव की कृपा से प्राप्त हुए अंधक के प्रभाव का, शंकर जी के साथ उसके युद्ध का और पीछे जिस प्रकार उसे महेश के गणाध्यक्ष की प्राप्ति हुई उस कथा का वर्णन करता हूँ। ध्यानपूर्वक सुनो।